www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول تمہیں جو دے دیں وہ لے لو اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے رک جاؤ. ظاہری بات ہے کہ کسی کے اشارے پر کوئی رک جائے یا کوئی کام کر لے اس کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہو اور عاشقانہ اور محبت کا تعلق ہو. ہم کو روزانہ کئی لوگ فری میں مشورہ دیتے ہیں اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے ہم نکال دیتے ہیں. اس پر کوئی کام نہیں کرتے. جیسے کوئی بیمار ہے بہت سے ہمدرد بیچارے آتے ہیں اور ہمدردی میں ہمیں نسخے بتاتے ہیں. ایک بزرگ نے بتایا کہ میں شوگر کا مریض ہوں, میرا پورا کمرہ دوائیوں سے بھر گیا ہے, ہر آنے والا میرے لیے دوائی لاتا ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے, یہ نہایت مفید ہے. لیکن کہاں میں اس کی بات پر کان نہیں دھرتا, کیونکہ اتنی دوائیں اگر میں پیوں گا تو پیٹ کا کیا ہوگا. اس لیے میں نے جس کو طبیب تجویز کیا ہے وہ جو دوائی دیتے ہیں میں وہ استعمال کرتا ہوں, دوسری دوائیاں تبرک کے طور پر رکھ لیتا ہوں لیکن استعمال نہیں کرتا. تو رائے دینے والا, کوئی کام کرنے کے لیے کہنے والا, ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ تمام کی باتیں مانی جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یا यह हमारी सवाबती पर है कि हम उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हमारा ये कह देना और ये गवाही दे देना ये भी दर हकीकत मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर नाफिस है। ये भी एक अजीब बात है कि अल्लाह ताला ने बगैर किसी रसूल के भेजे यूं ही फरमाया कि जिस तरह से मानना हो मुझे मानना, मेरा इकरार करना, ये नहीं फरमाया, बल्कि यूं फरमाया कि तुम्हारे इकरार करने का तरीका भी तुम्हें रसूल जो सिखाएंगे वो होगा। तो हमारी तौफीक भी मोतबर नहीं है बगैर इकरार रिसालत के। सरकार को माने बगैर और सरकार के इरशादात के ताबे हुए बगैर अगर कोई मानना चाहे अल्लाह को तो उसका मानना मोतबर नहीं। मुशरिकीन मक्का यही कहते थे कि ए नबी आप ये दावत देते हैं कि अल्लाह को मानो, तौहीद का इकरार करो, तो हम लोग तो तौहीद के कायल हैं। जब उनसे पूछा जाता था कि नफे नुकसान का मालिक कौन है तो वो कहते थे कि अल्लाह है। अब्दुल मुत्तलिब का वाकया मशहूर है कि वो अब्रहा के पास गए थे जो हाथियों का लश्कर लेकर काबतुल्लाह को गिराने आया था। तो बादशाह ने अब्दुल मुत्तलिब से पूछा था क्यों आए हो, जवाब दिया कि मेरे ऊंट छुड़ाने आया हूं जो तुम्हारे पास गिरफ्तार हैं। तो बादशाह ने कहा तुम काबतुल्ला के मुतवल्ली हो, मैं बैतुल्ला पर हमला करने के लिए आया हूं और आप ऊंट की बात करते हो, बैतुल्ला की बात नहीं करते। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि बैतुल्ला अल्लाह का घर है और अल्लाह की हिफाजत करेंगे, देखो अल्लाह को मानते हैं तो इस जताई है। लेकिन वो तौहीद को मानने के बावजूद और बहुत से बुतों को भी मानते थे। वो यूं कहते थे कि खजाने की बड़ी चाबी अल्लाह के पास है और छोटी छोटी चाबियां हमारे देवों के पास है। अब एक अकीदा समझो, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ मलाइका को तकसीम किए हैं, हवा चलाने वाला फरिश्ता, बारिश लाने वाला फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता, पहाड़ों पर मामूर फरिश्ता, ये सब फरिश्तों को काम सुपुर्द किए। अब कोई यूं समझे कि काम तो अब डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जिनके पास तनमदान है और जिनके पास काम है हम अपना काम निकलवाने के लिए उनके पास चले जाएं, वो हमारा काम बना देंगे, ये गलत फहमी है। इसलिए कि जिनको काम सुपुर्द किया गया है वो भी काम करने में अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। इसलिए काम वो नहीं बनाएंगे उनके पास अगर जाया जाए तो काम वो नहीं बनाएंगे बल्कि हकीकत ये है कि काम तो अल्लाह बनाएंगे। काम बनाने वाले अल्लाह हैं, काम अल्लाह बनाते हैं। तो ये अकीदे की पुख्तगी और ये अकीदे की जरूरत और इसको ठीक करना ईमान वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और अकीदा भी आपको समझाऊं और वो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई अल्लाह के दरबार में कैसे अकेले पहुंच सकते हैं जबकि दुनिया में बड़े बड़े प्रधानों के दरबार में पहुंचने के लिए बीच में वसीला चाहिए और बगैर वसीले के नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हम अल्लाह के दरबार में पहुंचने के लिए बीच में जो है वसीला तलाश करते हैं और वो वसीला बुजुर्गों का वसीला है, अल्लाह वालों का वसीला है। हम उनके दरबार में जाते हैं, वो हमारे काम अल्लाह के दरबार में और हमारी फाइल जो है मेन ऑफिस के अंदर पेश करते हैं। अब गलती कहां होती है वो बताऊं आपको। इन्होंने दुनिया के दरबारों पर कयास किया अल्लाह के दरबार को। अल्लाह का खजाना अल्लाह के दरबार की बात अलग है। राजा और बादशाह रहते हैं महल में, महल के बगैर महल के बाहर क्या हो रहा है बादशाह को नहीं मालूम। उसको कैसे मालूम होगा? उसको मालूम होगा अपने वजीरों के जरिए से, अपने सफीरों के जरिए से, अपने कारिंदों के जरिए से। उसको मालूम होगा कि भाई लोगों की जरूरत क्या है, लोगों की परेशानी क्या है, वो बाद में मालूम होगा। क्योंकि ये बादशाह आलिमुल गैब नहीं है, बाहर की दुनिया से बेखबर है और उसके पास खबर आने का रास्ता ये लोगों का वसीला है, वजीरों का सफीरों का वसीला है, उसके वास्ते से खबर आती है, उसके बगैर नहीं आ सकती। लेकिन रब्बे कायनात का मामला अलग है। अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ाती सुदूर है, यानी दिल की गहराइयों में जो बात है वो बताने के लिए भी किसी वजीर की जरूरत नहीं और पूरी कायनात के अंदर क्या हो रहा है ये बताने के लिए भी उसको किसी रिपोर्ट की और किसी वसीले की और किसी वास्ते की और किसी सबील की जरूरत नहीं। ये जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ये अकीदे की दुरुस्तगी बहुत जरूरी है। الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال। रहम मादर में यानी माँ के पेट के अंदर, चाहे वो इंसान हो चाहे हैवान हो, माँ के पेट में क्या पल रहा है, क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये सब अल्लाह ताला जानते हैं। हो सकता है कि कोई यूं कहे कि डॉक्टर भी जानते हैं, बताते हैं बेबी है लड़का है, बताते हैं क्या इसमें बॉडी में तकलीफ है, ये भी बताते हैं। कहो ये सब बताना मशीनों का मोहताज है اور اللہ تعالیٰ کا علم مشینوں کا محتاج نہیں. مشین کے سامنے جب رحم مادر آئے گا تب بتائے گا, لیکن اللہ جل شانہ پورے کائنات میں جہاں رحم مادر میں کچھ گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے اس کو جانتے ہیں. بتاؤ اتنا وسیع علم کس کا ہے؟ غیب جس کو کہتے ہیں علم غیب. ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے لیے کوئی علم غیب نہیں ہے. جو غیب ہے وہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ جس کو ہم نہیں جانتے اللہ اس کو جانتے ہیں. اور نبیوں کی طرف علم غیب کی جو نسبت کی گئی ہے وہ انبار غیب ہے, وہ علم غیب نہیں. انبار الغیب الگ چیز ہے اور علم الغیب الگ چیز ہے. دل کمین انبار الغیب نوحی ہا الی ما کنت تعلمہا انت ولا, یہ آیت کریمہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی ایسے علیم ہیں اور اللہ نے علم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اولین اور آخرین کا جو علم ہے وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے. لہذا اب نبی جو بات کہیں گے تمام آگے پیچھے کے ما لہو و ما علیہ کے ساتھ فرمائیں گے اور کوئی غلط بات نہیں کہیں گے اور فائدے سے خالی بات نہیں کہیں گے. اس لیے کہ سرکار کی صفت جو بیان کی ہے وہ امت پر انتہائی شفیق ہیں اور رحیم ہیں اور نہایت مہربان ہیں, اور کوئی مہربان باپ اپنی اولاد کو نقصان پہنچانے کی سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ جل جلالہ ہم نوالہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی ہم نے تمہیں لوگوں میں سے بھیجے تاکہ ان کی زندگی کا بچپن سے لے کر جوانی اور نبوت کا دعویٰ کرنے تک کا زمانہ تمہارے سامنے رہے. تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے اور درد مند ہے. باقی دنیا میں جب سیاستدان کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری فکر ہے, مجھے سولی پر چڑھا دو میں تمہارے لیے مرنے لیے, یہ سب زبانی جمع کر, یہ سب باتیں ہیں, یہ ہوا بازی ہے, یہ موت حاصل کرنے کی محنت ہے, اس بات میں کوئی دم نہیں ہے. لیکن میرا نبی جو بات کہتا ہے وہ تو تین رات سرکار جنگل میں امت کے لیے روئے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اللہ نے تم کو جو نبی عطا کیا ہے, ہم کو جو رسول ملے ہیں, وہ ہمارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں اور بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں اور امت کو کسی پر نقصان نہ پہنچ جائے اس کا خیال رکھتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یہ جو یہ تقسیم جو ہے نا درجوں کا, مرتبوں کا, رتبوں کی تقسیم بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کو کیا درجہ دینا چاہیے؟ درجے اللہ کی طرف سے طے ہوتے ہیں, بندوں کی طرف سے طے نہیں ہوتے. دس دن کے پروگرام رکھے, پہلے مولانا یہ, دوسرے یہ, تیسرے یہ, چوتھے یہ, اس میں دسویں دن لوگ فیصلہ کرتے ہیں پہلے نمبر کے مولانا کون سے رہے, سیکنڈ نمبر کا بیان. تم کو حق کیا پہنچتا ہے کہ تم کسی کا فیصلہ ایک بیان سن کر کر سکتے ہو کہ وہ کس درجے کا ہے؟ تو اللہ سے معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے. तुम्हारे बयान से तुम कोई जज हो, कोई कलेक्टर हो के लोगों का और उलमा का फैसला करने बैठे हो। वो तो अल्लाह को मालूम है, अंदर के रास्ते अल्लाह को मालूम है, दिल की बातें तो अल्लाह को मालूम है, तुम्हारे फैसला करने से अल्लाह फैसला कर। इस बुजुर्ग के पास एक साहब आए, आकर पूछा कि हजरत ये अमीर माविया हक पर थे कि हजरत अली हक पर थे? हजरत ने फरमाया कि अपने को कब्र में तीन सवाल का जवाब देना है, उसमें ये सवाल नहीं है। जो सवाल तुझसे पूछा ही नहीं जाने वाला है उसके बारे में कहे को दिमाग चट रहा है, उसमें क्यों दिमाग पर जी कर रहा है कि और अगर अल्लाह फैसला करेंगे तो इन दोनों का करेंगे और तुझे पूछे बगैर करेंगे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत, तू अपना टेंशन ले कि तेरा क्या बनेगा, अल्लाह के यहां जवाब तुझे देना है, तो अपने आमाल का देख जायजा ले उसके मुताबिक कर। حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم بڑے غمگین رہتے ہیں سرکار امت کے بارے میں ہمیشہ متفکر رہتے ہیں چنانچہ سیرت کے جو الفاظ آئے سرکار کی دائم الفکر طویل الاحزان ہمیشہ فکر رہتی اللہ کے بندے دین پر آ جائیں ایمان پر آ جائیں جنت میں جانے والے بن جائیں یہ دنیا کی جنجال سے یہ نفس پرستی سے چھوٹ جائیں یہ خواہشات کی پوجا سے نکل کر اللہ کے پرستار بن جائیں اب شاعر ایک عجیب بات کرتا ہے اور جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر اب کچھ مانگنا ہوگا تو ڈائریکٹ اللہ سے لیں گے اس بنا پر کہ دنیا میں بادشاہ کو واسطے کی ضرورت ہے کہ اس کو علم نہیں ہے اور اللہ کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے اس بنا پر کہ وہ علیم بذات ہے دل کی باتوں کو اور اندر کی باتوں کو اور گہری باتوں کو اور ہونے والی باتوں کو اور کل کی باتوں کو اور قیامت تک کی باتوں کو جانتے ہیں اور جتنی باتیں اللہ نے آقا کو قیامت تک آنے والے حالات کی بتائی ہے وہ تمام سرکار نے بتائی اور جو نہیں بتائی وہ نہیں بتائی اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کا علم در حقیقت اللہ کی طرف سے دیے جانے والے علم کا محتاج ہے تو جو نبی اس قدر مہربان ہے اور اس قدر امت کا غم لے کر چل رہا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کی اگر ہم لوگ نہیں مانیں گے تو اور کس کی مانیں گے جب یہ ثابت ہوا کہ نبی ہمدرد بھی ہیں نبی مشفق بھی ہیں نبی محسن بھی ہیں نبی مہربان بھی ہیں یہ تمام صفات نبی کی سامنے آنے کے بعد کیا وجہ ہے کہ نبی کی نہ مانی جائے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سی راز کی باتیں بتائی یہ ہونے والا ہے یہ مومن ہے یہ منافق ہے پوری فہرست بتائی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے فتنوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے دوسرے لوگ مسائل پوچھتے تھے حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں فتنوں کو پوچھتا تھا کہ فلان فتنہ کون کون سے فتنے آنے والے لوگوں نے کہا حضرت فتنے کی بات کیوں پوچھتے تھے وہ اس لیے کہ وہاں جائے تو بچ سکوں सरकार ने इस फितने को कहा था तो जब पता होगा तो बचना आसान हो जाएगा और मुझ पर वादे हो जाएगा कि ये फितना है क्योंकि सरकार ने इसको आजमाइश करार दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला हो अपनी खिलाफत के जमाने में एक दिन हजरत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और हजरत हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर दरख्वास्त की कि तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन ईमान वाला है और कौन मुनाफिक है उसकी लिस्ट बतलाई है, तो आप जो है इस काम कीजिए कि आपकी लिस्ट में देखिए कहीं मुनाफिकों में उमर का नाम तो नहीं। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा कि हम लोग तो दो चार रकातें पढ़ते हैं तो हाथ में नहीं रहते, और अगर किसी ने ताज्जुब पढ़ दी फिर तो वो जमीन पर पैरिज रखने के लिए तैयार, दो चार कुछ और नफले पढ़ ली जब तो समझता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के मेरे जन्नत में नंबर है। यहां सहाबे किराम को सरकार गारंटी देते हैं उसके बावजूद इनको अपने ईमान के बारे में कितना खतरा है। ये ताबेई कहते हैं कि मैं तो 30-40 सहाबा से मिला, ये सब सहाबा सच्चे थे लेकिन इनको अपने मुनाफिक होने का डर था, इनको अपने निफाक का डर था। तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक फौजी मुहिम पर भेजा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मुहिम पर इनको भेजा, कामयाबी हो गई, अब दस्तरखान लगाया गया है और दस्तरखान के ऊपर फौजी जर्नेल जो है वो खाने बैठे हैं, इसमें कुछ अपने भी थे कुछ गैर भी थे, कुछ यहूदी ईसाई जर्नेल जो हैं वो भी फौज के खाने के लिए बैठे थे। एक लुकमा हाथ से गिरा, हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से एक लुकमा गिर गया। अब ये हजरत सरकार के सहबत याफ्ता तरबियत याफ्ता है, मौजूदा दौर का जो जवान है ना वो बड़ी एक्शनों में रहता है, बड़ी फैशन में और बड़ी एक्शन में रहता है, रास्ते में चलते चलते ठोकर लग जाएगी तो भी डांस की शक्ल बनाएगा कि मैं रास्ते में डांस कर रहा हूं, हालांकि उसको ठोकर लगी हो गिरते गिरते बचा है तो भी उसको ये शक्ल दे देता है। अब आलम यह है कि हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बेतकल्लुफ सहाबी हैं, लुकमा उठाया साफ कर लिया मुंह में रख लिया खा लिया। तो पास जो बैठे हुए लोग थे उन्होंने कहा हजरत ये जो गैर बैठे हैं यहां वो क्या सोचेंगे, आपने क्या कभी कोई खाना देखा ही, लुकमा गिरा हुआ था उसको भी साफ करके खाया, दस्तरखान पर हजारों रुपए पड़े हुए हैं उसको छोड़ देते आप, फरमाइए ये लुकमा नेमत नहीं है, वो सब नेमत है तो ये नेमत नहीं है, इसके जमीन पर गिरने से इसका नेमत होना, ये अल्लाह का दिया हुआ नहीं, इसके गिरने से इसका वैल्यू खत्म हो गया, नहीं हजरत खत्म तो नहीं हुआ। फरमाया ये जर्नेल मैं अगर लुकमा उठाकर खाऊंगा तो मुझे बुरा मानेंगे, मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, मुझे समझेंगे कि भाई मैं जो है बैकवर्ड सोच का आदमी हूं तो मुझे ये मंजूर है, लेकिन दरबारे रसूल में मुझे बैकवर्ड समझा जाए मुझे ये मंजूर है, मैं आका के दरबार से गिरा दिया जाऊं और सरकार की सुन्नत को और प्यारे आका के तरीके को इन लोगों के एतराज करने की वजह से छोड़ दूं तो मैं सहाबी क्या हुआ कि ये बेवकूफों के लिए मैं प्यारे आका की सुन्नत को छोड़ूंगा। मिजाज ये बनना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने आयत पढ़ी, वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूलुल्लाह बेहद तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, तुम्हें बर्डन देने वाली और तकलीफ देने वाली और प्रॉब्लम देने वाली कोई बात नबी नहीं करेंगे, ये यकीन रखो और ले लो वो बात जो सरकार फरमा रहे हैं। और ये याद रखो कि जिन चीजों से सरकार तुम्हें रोक रहे हैं वो चीजें तुम्हारे लिए किसी शक्ल में नफा बख्श नहीं हो सकती, वो किसी न किसी मोड़ पर जाकर तुम्हें दुख दे देंगी, तकलीफ दे देंगी, अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में बहुत बड़ा नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। इस बिना पर जरूरत है, इस वक्त की खास जरूरत यह है कि मुसलमान दो नेमतों से अपने आप को अवस्था करें, एक तो सरकार के प्यारे तरीकों को अपनी जिंदगियों का उसूल बनाएं, उनको तलाश करें और उनको अपनी जिंदगी में दाखिल करें, और एक कुरान करीम वाली नेमत है कि इसकी तिलावत करें और इसके अहकाम पर अमल पैरा हो। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक सही अता फरमाए। सामने मेरे घड़ी है नहीं और जो है वो कोई और ही वक्त बता रही है, इस नुकते नजर से मेरे पीछे घड़ी मुड़ कर देखूंगा तो आपको टेंशन हो जाएगा, इसलिए जो भी वक्त हुआ वो मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।